คนที่ขึ้นมาบนเวทีคนต่อไปครับก็คือทางด้านน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่ครับนำมาเล่านำมาถ่ายทอดให้ฟังนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านที่จังหวัดชุมพรครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้อาร์มอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับอาร์ม ครับสวัสดีคร ับ ฮะน้องอาร์มตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่พัทยาครับผม อยู่ที่ไหนนะ พัทยาครับผม พัทยาจังหวัดชลบุรีนะนะครับแล้วตอนนี้น้องติดตามผ่านช่องนี้ทางช่องทางไหนครับ อ๋อ YouTube ครับผม YouTube นะสัญญาณโอเคไหมฮะ ก็ชัดครับผม สัญญาณชัดเจนดีแต่ว่าเหมือนมันมีเสียงสะท้อนตอนนี้น้องใช้สมอลทอล์กอยู่ป่ะ เดี๋ยวครับแป๊บนึงนะครับ ถ้าใช้อยู่อาจจะต้องหลบตรงไมค์สมอลทอล์กนิดนึงหลบมานิดนึงก็แล้วกันเสียงจะได้ไม่ฟึดฟาดนะครับ ฮัลโหลครับผม สัญญาณดีขึ้นมั้ย ครับผมครับ สัญญาณดีขึ้นนะฮะสัญญาณดีขึ้นเราเคยได้คุยกันมั้ยฮะน้องอาร ์มอ๋อไม่เคยครับผมเราครั้งแรก เฮ้ยเหรอครั้งแรกเลยเหรอโอ้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรตินะครับนะฮะคือนี่มาเป็นครั้งแรกกับ The Shock Fighting ด้วยนะครับแต่ว่าสัญญาณจากที่พี่ป๋องฟังอ่ะสัญญาณโอเคนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องอาร์มอยู่ตรงนั้นมีน้องอาร์มหรือมีใครอีกมั้ยฮะ มีเพื่อนครับผม มีเพื่อนนะครับ คร ับ ผม ถ้างั้นเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้พี่ฟังประสบการณ์ที่คุณแม่นำมาถ่ายทอดแล้วน้องมาถ่ายทอดต่อนะเรื่องของ5นางรำนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับน้องอาม เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับผมจะเท้าความก่อนนะครับคือแถวบ้านผมครับมันจะเป็นติดกับคลองติดกับทะเลเพราะว่าแถวบ้านพื้นฐานเขาจะทำประมงกันนะครับพี ่ ครับผมแล้วแม่ผมอะครับบ้านเขาจะอยู่ติดคลองเลย ครับ ครับผมแล้วจะเป็นบ้านไม้เหมือนยกพื้นสูงเหมือนบ้านสมัยก่อนทั่วไปอะครับพี ่ครับ ครับผมแล้วทุกวันนะครับเพื่อนแม่อะครับถ้าจะมาโรงเรียนนะครับเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งคือประมาณว่าต้องพายเรือข้ามคลองมาครับครับผมจะต้องเอาเรือมาจอดตรงหน้าบ้านแม่ครับแล้วก็ไปเดินไปโรงเรียนด้วยกันทุกเช้าครับผมตอนนั้นแม่ผมอยู่ป .6 ครับที่เราได้ฟังตอนนี้แม่ผม44แล้วครับครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับเขาเดินไปโรงเรียนตามปกติกับเพื่อนนะครับแล้วเย็นวันหนึ่งกลับมามีรูปปั้นนางรำครับพี ่ ห้าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแทนว่าเป็นนางหรือเป็นตัวหรืออะไรแต่ห้าตัวครับ เป็นตุ๊กตานางรำห้าตัว อยู่หัวเรือแม่เพื่อนของแม่ครับ ครับ หัวเรือพายครับผมแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบแม่ผมก็เห็นแล้วเพื่อนแม่เขาก็เลยบอกว่าอ้อยแม่ผมชื่ออ้อยนะครับอ้อยเนี่ยของแบบเนี้ย คร ับ เอามาไว้แถวนี้ไม่ได้นะต้องเอาไปไว้บนบ้าน ครับครับ ใช่ครับแล้วแม่ผมก็ไม่รู้ครับด้วยความที่ยังเด็กยังอะไรก็เลยเอานางรำมาครับขึ้นไปวางไว้บนบ้านครับแล้วพอคือแถวบ้านผมครับผมจะบอกว่ายิ่งมันเป็นแบบเขตป่าชายเลนติดคลองหรืออะไรครับมันจะค่อนข้างน่ากลัวครับกลางคืนแล้วสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าด้วยครับพี่ครับผมแล้วตอนนั้นประมาณ2 ทุ่มตาเขาจะให้แม่ครับออกไปซื้อบุหรี่ให้ครับผมแล้วคือว่าทางเดินเนี่ยมันที่คือสองทางนะครับมันจะข้างทางจะเป็นป่าหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นแค่ทางเดินประมาณว่ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งกับเป็นแค่คนทางเดินเข้าเดินออกประมาณนี้ครับผม ทางเล็กๆเลย ใช่ครับประมาณ2 ทุ่มกว่าเขาก็เดินแม่ก็เดินไปร้านค้าครับผมก็เดินไปเรื่อยก็ซื้อบุหรี่เสร็จครับผมแล้วขากลับมาคือมันก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่ามีถี่กันอะไรเนี้ยครับจะมีบ้านน้าคนหนึ่งแม่คือแม่เดินเลยบ้านน้ามาแล้วสักพักหนึ่งเดินเลยมาสักพักหนึ่งแล้วคือซ้ายมือแม่ครับผมจะมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งครับครับแล้วมันมีแสงสีเขียวอะครับอ ัน นี้ตามที่แม่เล่านะครับมีแสงสีเขียวอะครับพี่พุ่งลงมาอยู่ข้างหน้าครับห่างจากแม่ประมาณ10 เมตรครับแล้วก็แตกเป็นนางรำ5 นางครับยืนตั้งรำเลยครับผมใช่ครับผมยืนตั้งรำเลยครับแล้วก็ทุกคนนี่คือทุกคนเลยทุกนางอะครับทั้งชดาทั้งอะไรชุดแล้วก็ตรงกันในหุ่นหมดเลยครับ เฮ้ย ใช่ครับ คร ับ แล้วเขาก็ตั้งลำแล้วเสียงดนตรีไทยครับมันก้องอยู่ในหูครับแต่ที่มันหนักกว่านั้นเลยครับพี ่ ตรงข้อเท้าอะครับจะมีกระดิ่งครับ แล้วเขาก็ลำไปแล้วเขาก็มองตาเขาก็แดงก่ำนะครับมองด้วยกันห้านางครับมองมันที่แม่ครับ ครับ แล้วก็ลำไปแล้วก็กระทืบเท้าครับเสียงระดิ่งนี่ดังมากเลยครับแม่เล่าให้ฟังดังมากเลยครับแล้วก็ตั้งลำอยู่นะแล้วแม่ผมมาตกใจคือแบบช็อกเลยครับเขาก็เหมือนครับพยายามแบบว่าแต่ตามเด็กตามแถวบ้านเนี่ยครับเขาจะเจอเรื่องนี้เขาได้ยินมาว่ า เจอผีแล้วอย่าวิ่งครับผมแล้วเขาก็เลยค่อยๆเดินถอยหลังนะครับพี่ คร ับครับค่อยๆเดินถอยหลังออกมาพอเดินถอยหลังออกมาครับถอยออกมาเรื่อยคือเขาไม่ได้ตามมาแบบว่าเดินตามมาหรือลำตามมานะครับเหมือนเขาวาร์ปมาครับผมเหมือนพุ่งมาปุ๊บพุ่งมาทีละห้าเมตรนะครับแต่มาเป็นแผงนะครับยืนเรียง5คนยืนเรียง5นางมาเป็นแผงนะครับแล้วก็ลำแล้วก็ลำพร้อมกันนะครับแล้วตีนก็กระทืบเท้าแล้วก็สั่นกระดิ่งข้อเท้าครับผมแล้วแม่ผมก็กรี๊ดหรือร้องลั่นเลยครับแล้วก็ค่อยๆถอยหลังเดินถอยหลังเดินคือบ้านหลังที่ผมบอกพี่ครับคือบ้านคนที่รู้จักกันนะครับที่เลยมาแล้วครับคือเขาก็เดินถอยหลังกลับไปบ้านหลังนั้นนะครับ คือเขาได้ยินเสียงแม่ร้องเขาก็เลยเปิดมันจะเป็นบ้านเหมือนกับมีลานข้างหน้ าม ีลานข้างหน้าครับผมเป็นบ้านไม้ครับ จุ ดพื้นเหมือนกันแล้วก็มีเป็นลานก่อนถึงจะเข้าไปในประตูถึงจะเข้าไปในบ้านใช่ไหมครับแม่พอเขาเปิดประตูแม่ผมกระโดดเข้าไปในบ้านเลยครับ พอกระโดดเข้าไปในบ้านคือน้าคนนี้เขาชื่อน้าหมูครับผมเขาก็เลยถามแม่ว่าเป็นอะไรอ้อยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้แม่ผมก็บอกว่าผีหลอกเขาบอกนี ้ เขาบอกว่าผีหลอกแล้วที่แรกเขาก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรนะครับแต่พอเขาชงโง่หัวออกมาหน้าห้องนะครับหน้าห้องที่เขาเปิดประตูครับคือนางลำกระโดดขึ้นไปลำบนลานหน้าบ้านนะครับผม ทั้ง5นางทั้ง5ตัว ใช่ครับผมกระโดดขึ้นไปลำหน้าบ้านแล้วเขาก็จับเอาปู่เอาหัวเอาไว้เขาก็ปู่หัวกลับเข้ามาเลยครับผมแล้วเขาก็ยกมือไหว้อะไรประมาณว่าไม่รู้ว่าเด็กมันไปทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เด็กมันไปขอขมาได้ไหมครับผมแล้วแม่ผมก็ร้องกรี๊ดจนสลบไปเลยครับช็อกไปเลย ครับ ผมแล้วทีเนี้ยตาครับเขาได้ยินเพราะบ้านมันไม่ได้ไกลกันมากครับเขาก็เลยมาพอมาแล้วเขาลำอยู่อีกครับประมาณนาทีกว่าแล้วเขาก็หายไป ครับ ผมแล้วก็ตาเขาก็แม่ได้สติมาตาก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรไงแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่เจอตุ๊กตาเนี่ยครับผม อ ยู่บนหัวเรือแล้วก็เพื่อนให้เอาไปไว้ในบ้านตาก็เลยถามว่าของแบบเนี้ยเขาให้เข้าบ้านเหรออะไรประมาณเนี้ยครับ คร ับแล้วก็เลยแม่เขาก็เลยถามแม่ว่าแล้วตอนเนี้ยอยู่ไหนตุ๊กตาอยู่ไหนแม่บอกว่าอยู่ที่บ้านเขาก็เลยพอจะพากลับไปดูครับคือตุ๊กตาเนี่ยหายไปแล้วครับไม่รู้อยู่ไหนคือหายไปเองเลยไม่ใช่ครับไม่รู้อยู่ไหนคือตอนเช้ามาแม่ไข้เลยครับผม จับไข้เลย ใช่ครับผมนี่คือก็เรื่องมานานนะครับคือตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครับจนแม่ผมอายุ44อ่ะเขาเจอในศาลพระภูมิหรือศาลอะไรก็แล้วแต่ครับเขาไม่เคยกล้ามองตุ๊กตานางรำอีกเลยครับพี่ใช่ครับคือเขากลัวไปเลยครับ เดี๋ยวนะพี่ถามพี่หนึ่งอาร์มคือตุ๊กตานางรำที่ว่าเนี่ยคือมันอยู่บนหัวเรือของเพื่อนแม่ถูกไหม ใช่ครับผม คราวนี้เพื่อนแม่ได้ถามไหมครับว่าตุ๊กตานางรำทั้ง5ตัวเนี้ยไปเอามาจากไหน ไม่มีใครรู้ครับพี ่ ว่ามาจากไหนอยู่ๆต้องมาอยู่บนหัวเรือครับผม ครับมาเอง ใช่ครับ อยู่ดีมาจากไหนก็ไม่รู ้ใช่ครับไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน ครับ แต่อยู่ๆแม่เพื่อนแม่เขาก็เลยบอกว่าของแบบนี้ไว้แถวนี้ไม่ได้ให้เอาไปไว้ในบ้านผมเลยเอาไปไว้ในบ้านในทีนึงครับผม เดี๋ยวนะธรรมดาปกติถ้าตุ๊กตานางรำส่วนมากนะเราจะมักไม่ค่อยเห็นมีคนไปไว้ในบ้านส่วนมากจะไปไว้ในศาลพระภูมิถูกไหม ใช่ครับ เพราะว่าถ้าบอกว่านางรำตุ๊กตานางรำที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตานางรำที่อาจจะทำมาจากวัสดุนะทำมาจากพลาสติกทำมาจากไม้ทำมาจากหินวัสดุแข็งเนาะนะครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือจะเป็นนางรำที่มีทั้งชุดสีเขียวชุดสีแดงแล้วก็กำลังทำท่าร่ายรำถูกไหมฮะ ใช่ครับ ตัวก็จะประมาณสักท่าวัดเป็นนิ้วเนี่ยก็ประมาณสักนิ้วสองนิ้ว ใช่ครับแต่ว่าที่มาลำข้างหน้าเนี่ยครับ ครับ ที่มาลำข้างหน้านี่คือเป็นไซส์คนเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นตัวเท่าหุ่นนะครับคือเป็นไซส์คนเลยคือลำแล้วก็ตั้งลำพร้อมกันแล้วก็มีเสียงดนตรีครับข้องในหูแล้วก็กระทืบเท้าเสียงกระดิ่งมันจะสั่นกิ้งกิ้งกิ้งพร้อมกันเลยครับแล้วมันดังมากมันลั่นมาก แต่ตัวตุ๊กตาเนี่ยคือประมาณนี้แต่ตอนที่แม่เจอเนี่ยไม่ได้ตัวเล็กๆนะว่าฟังนะแต่ว่าเป็นตัวเท่าคนจริงอยู่ดีก็เหมือนกับแวบมาอยู่ตรงหน้าแม่ทั้ง5ตนแล้วก็ร่ายรำให้แม่ดู ใช่ครับ แล้วพอแม่เหมือนจะถอยหนีเขาก็ตามเหมือนวาร์ปนะเหมือนวาร์ปมา ใช่ครับพุ่งมาทีละ5 เมตรเนี่ยครับ เอ้ยนี่เป็นประสบการณ์ที่พี่ป๋องฟังแล้วรู้สึกมันแปลกมากนะคือมันแปลกดีอ่ะเป็นการปรากฏตัวของ จะหาโอกาสเล่านานแล้วครับพี่แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา เฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ฟังแล้วอ่ะโอเคคือแล้วแต่มุมมองนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเวอร์หรือไม่เวอร์ไม่รู้ละแต่ว่ามันเป็นการปรากฏตัวของผีนางรำที่มาแบบ5นางเลยนะปกติเรามักจะเห็นว่าเรื่องเล่ามา1ถูกมั้ยหรือไม่ก็มา2แต่นี่คือมา5เลยอ่ะ ใช่ครับผมเรียงเลยครับเรียงแถวเลย แสดงว่าถ้าวันนั้นต่อให้ไม่ใช่แม่เป็นใครก็ตามแต่เอาตุ๊กตานางรำ5ตัวเนี้ยขึ้นไปไว้ในบ้านก็มีสิทธิ์อาจจะเจอเหมือนกัน ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าเป็นแม่ครับผมที่เป็นคนเอาเข้าไปไว ้ ในบ้านครับผม พี่เลยนึกว่าถ้าเกิดไม่ใช่แม่เป็นคนอื่นล่ะสมมติว่าเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาไม่รู้นะทำเหมือนแม ่ จะโดนเหมือนแม่ไหมอ่ะ ไม่แน่ใจครับว่าเรื่องต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรแต่ว่าถ้าถามความคิดส่วนตัวผมนะครับพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการผิดที่ผิดทางนะครับเอาไว้ผิดที่ผิดทางอะไรประมาณนี้ครับผม เนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ควรไปไว้ในบ้านอ่ะมันควรจะไปไว้ในศาลมากกว่าพี่แต่ว่า ใช่ครับ ตอนมาเนี่ยเขามายังไงอยู่ดีก็มาอยู่บนหัวเรือแล้วก็ไอ้ตอนที่มาปรากฏตัวให้แม่เจอมายังไงอ่ะ ยังไม่มีใครรู้เหมือนกันครับผมแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าหายไปได้ยังไงจากบ้านครับ หายไปไหนไม่รู้ด้วยนะแปลกดี คร ับ แปลกดีฟังแล้วก็อู้อ้าผมใช้ว่าอู้อ้าแล้วกันแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอการปรากฏตัวของผีอ่ะเอาก็มีอ่ะที่แม่เจอมาก็ร่วม30 ปีอ่ะตอนนี้แม่40กว่าใช่ไหม 44แล้วครับ แสดงว่าแม่เจอก็ตอนที่แม่ยังเด็กอยู่ 12ครับผมใช่ป .6 เองครับ เอาโอเคนี่คือเรื่องทั้งหมดนะอามนะ ครับพี ่โอ้ขอบพระคุณมากอุตส่าห์สละเวลาโทรมาเล่าเรื่องผีพี่ฟังนะครับนะฮะ โอเคครับยินดีครับ แล้วถ้ามีประสบการณ์แบบนี้ก็โทรมาเล่าโทรมาแชร์กันอีกนะ โอเคครับ โอเคขอบพระคุณมากครับน้องอามครับผม ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ คุ ณครับสวัสดีครับ